Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Паважаны спадар Арлоў, ці можна адназначна сцвярджаць, што беларуская мова была ў вялікім княстве літоўскім дзяржаўнай? На якой мове, напрыклад, размаўлялі нашыя князі? Эдуард Стоўбцы. Будучи людьми цивилизованными, да керовниками полиэтничной державы, великие князі Гедзімін і Вітаўт, як і їхні попередники, ближайшие наступники, ведали некалькі мову. У тым ліку могли поразуметься и со своими подданными балтами. Поводле некоторых звестак, апошнім князем, який ведал балтскую мову, был Казимир Ягайлович. Аднак у політичным, економічным і культурным житті княства домінували беларускія землі. Цалкам закономерна, мова іх насельніцтва ў другой палове 14-го стагоддзя зрабілася ў краіне дзяржаўнай і захоўвала гэты статус да 1696 году. На старабеларускай мове тады гаварыў увесь віленскі велікакняскі двор. На ёй працавала дзяржаўная канцелярыя. Захаваліся сведчанні, што Альгер цудоўна валодаў нямецкай мовай, але з пасламі тэўтонскага ордэну заўсёды размаўляў праз перакладчыка па-русінску. Іншымі словамі, на тагачаснай беларускай мове. Нямецкі пасол запісаў у дзённіку, што па-русінску гаварылі Вітаўт і ўсе прыдворныя. Выдатны прыклад для некаторых цяперашніх палітыкаў. Наша мова – адна з найдаўнейшых дзяржаўных нацыянальных моваў у Еўропі. Ангельская сталася афіцыйнай у 1362 годзе, французская – у 1400. По-старабеларуску ствараліся і выдаваліся ўсе зборы законаў дзяржавы. Сярод іх і самы дасканалы ў Еўропе статут 1588 году. На мове нашых продкаў пісалі соймавыя пастановы, і на актыўна выкарыстоўвалася ў дыпламатычным ліставанні з Масковіі ды іншымі суседнімі краінамі. Не існуе ніводнага дзяржаўнага дакументу вялікага княства, які быў бы напісаны па-літоўску. Яно і не дзіва, бо мова, на якой размаўлялі продкі сённяшніх літоўцаў, жамойты, да 16-го стагоддзя яшчэ не мела пісьменства. З гістарычных крыніцаў вядома і тое, што выпраўляючыся ў які-небудзь населены жамойтамі куток дзяржавы, віленскія вялікакняцкія службоўцы бралі з сабою перакладчыкаў на беларускую і з беларускай. Старабеларуская была таксама моваю летапісавых хронік, шматлікіх мастацкіх твораў. Напэўна, вам будзе цікава даведацца, як гучала тая мова ў літаратурным варыянце. Падкрэсліваючы яе значнасць як дзяржаўнай, вялікі канцлер Лев Сапега з гонарам пісаў: «А если которому народу у стыд прав сваіх не ўмеце, пагатоў нам, каторыя не обчым, якім языком, але сваім уласным, правы спісаныя маем і кождага часу, чаго нам патрэба, ку адпору ўсякае крыўды, ведаць можам». Дарэчы, у польскім каралеўстве усе ўстановы, як свецкія, так і духоўныя, вялі ў той перыяд справаводства на незразумелай простым людзям лаціне. Па-беларуску складзеная велізарная колькасць разнастайных матэрыялаў гэтак званай літоўскай метрыкі. Маецца на ўвазе архіў вялікакняцкай канцелярыі, які налічвае болей за 600 тамоў. Пераважна іх большасць у 19-м стагоддзі была вывезеная ў Расію. У 1920-м бальшавіцкі ўрад падпісаў мірную дамову з незалежнай Літвой, і тая, прэтэндуючы на гістарычную спадчыну вялікага княства, запатрабавала вярнуць метрыку. Адзін з запрошаных экспертаў, беларускі гісторык Мітрафан Доўнар-Запольскі, прапанаваў перадаць літоўцам усе дакументы на іхняй мове. Такіх у сотнях тамоў метрыкі не знайшлося ніводнага. У гэтай самай справе літоўцы звярталіся па дапамогу і да старшыні іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі Вацлава Ластоўскага. Той даручыў падрыхтаваць праект пагаднення, дзе згаджаўся на перадачу Літве дакументаў, складзеных на мове гэтай дзяржавы. У сваю чаргу просьбіты мусілі назаўсёды адмовіцца ад дакументаў, напісаных па-беларуску. Літоўскі ўрадовец узрадавана падпісаў пагадненне і, як сведчыць відавочцы, спрабаваў аперываць ім у Маскве на вялікі канфуз свайго начальства. Бальшыня сучасных літоўскіх гістарыёграфаў, на жаль, яшчэ не саспела для таго, каб прызнаць старабеларускую дзяржаўнай моваю вялікага княства. Не маючи ніяких подставаў назваць яе літовскую, яны насуперак відавочным фактам упарта вынаходзяць іншыя назовы. Напрыклад, афіцыйная славянская ці нават проста канцелярская. Мо і не варта з імі спрачацца. Галоўнае ведаць самім. Як казаў легендарны кітайскі мысляр Лао Цзы, найбольш зацята спрачаецца той, хто альбо не ведае, альбо прагне схаваць істину.